Spakenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Vanaf vandaag gaan alle kandidaat-ministers en staatssecretarissen op audiëntie bij beoogd premier Dick Schoof. Politiek verslaggever Ewout Kiviet vertelt zometeen wat er in die gesprekken centraal staat. En het Russische staatsgasbedrijf Gazprom zit flink in de problemen. De energiegigant heeft een verlies van 6 miljard euro geleden. Nu eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Oostenrijk zit in een diepe regeringscrisis naar aanleiding van de Europese Natuurherstelwet. Die werd in Brussel onverwacht aangenomen doordat milieuminister Gewessler van de Oostenrijkse Groenen op eigen initiatief voorstemde. De conservatieve regeringspartner ÖVP is tegen. De ÖVP beschuldigt Gewessler van machtsmisbruik en heeft aangifte gedaan. De Oostenrijkse bondskanselier Nehammer stapt naar het Europese Hof van Justitie om de stemming terug te draaien. Tweede Kamervoorzitter Bosma moet wegblijven bij de herdenking van het slavernijverleden. Die oproep doen ruim 150 prominente Nederlanders en 35 organisaties in een brief. De slavernijherdenking is jaarlijks op 1 juli. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer leggen dan altijd een krans. In de brief schrijven de ondertekenaars dat Bosma al 20 jaar een expliciete racistische ideologie verspreidt. En ook sprak hij eerder over slavernijgedram. Volgens een van de ondertekenaars, Glenn Helberg, kan Bosma daarom geen krans leggen. Je kunt niet bij een herdenking van onze voorouders iemand een krans laten leggen die dit soort woorden en overtuigingen in zijn lichaam heeft. PVV'er Bosma zei vandaag in de Tweede Kamer dat hij niet van plan is om zich terug te trekken. Ik ben gewoon uitgenodigd, punt. Ja, dus ga ik. Dat is gewoon nog steeds mijn uitgangspunt. Het nieuwe kabinet staat in de eerste week van juli op het bordes. Dat meldt formateur Van Zwol. Diezelfde week kan de Tweede Kamer dan in debat met premier Schoof over de plannen van het kabinet. Op vrijdag 28 juni komt het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB bij elkaar voor het constituerend beraad. En in dat overleg worden onder meer afspraken gemaakt over de taakverdeling. Op het EK voetbal heeft Roemenië net met 3-0 gewonnen van Oekraïne. In de rust stonden de Roemenen al verrassend voor met 1-0. En ook in de tweede helft kwam Oekraïne er niet aan te pas. President Poetin van Rusland brengt voor het eerst in 24 jaar een bezoek aan Noord-Korea. Sinds de oorlog in Oekraïne heeft hij de banden met leider Kim Jong-un flink aangehaald. De twee gaan het onder meer hebben over wapenleveranties. In Warmenhuizen is een illegale slachterij opgerold. Er werden schapen gedood voor het islamitische offerfeest. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vond er 13 doden en 35 levende schapen. De kustwacht van Griekenland wordt ervan beschuldigd migranten geboeid in zee te hebben gegooid. Zeker 9 mensen zouden zo zijn omgekomen. Dat meldt de BBC in een documentaire waarin wordt gesproken met betrokkenen. De Britse omroep onderzocht 15 incidenten waarbij in totaal 43 mensen zijn omgekomen. De Griekse kustwacht, die al vaker in opspraak raakte, spreekt de beschuldigingen sterk tegen, vertelt correspondent Arjen van der Horst. De kustwacht verwerpt elke beschuldiging van illegale handeling, zo zeiden ze in de verklaring. Maar in de documentaire zit interessant genoeg ook een interview met het voormalige hoofd van de speciale operaties van de Griekse kustwacht. En tijdens een pauze in het interview hoor je hem buiten beeld zeggen in het Grieks: ik snap niet waarom ze het op klaarlichte dag hebben gedaan. Dit is overduidelijk illegaal en een internationale misdaad. De eerste 15 auto's zijn weggehaald uit de parkeergarage van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Ze stonden op de begane grond in een deel waar het inmiddels veilig is. Eind vorige maand stortten de hellingbanen waar de auto's op en afrijden ineens in. Er vielen geen gewonden, maar sommige geparkeerde auto's liepen wel schade op. Er staan nu nog 128 auto's vast in de garage. De meeste kunnen nog niet weg, zolang het onderzoek naar de oorzaak van de instorting loopt. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog met een mix van wolken en zon. Ook vanavond en vannacht is het overwegend droog. Morgen in de loop van de ochtend bewolkt en later veel regen. In het zuidoosten in de middag ook kans op onweer en windvlagen. Het wordt morgen maximaal 21 graden. Dankjewel, Kirsten. We gaan naar Bianca Damink bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het druk vanmiddag? Nou, het is wat minder druk dan anders op maandagmiddag. De meeste files die staan rond Rotterdam en Den Haag. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A1 heb je een half uur vertraging van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Er stond een pechgeval, maar de weg is nu wel weer vrij. Het rijdt langzaam op de A15 van Europoort naar Rotterdam door een ongeluk bij Rotterdam-Zuidplein. Vanaf Hoogvliet heb je daardoor bijna een half uur oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg kost dat je bijna een kwartier extra. Ster. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Welke klus je ook gaat doen, vele machines maken licht werk. Nu bij Hubo 25% korting op Stanley FatMax W20 accugereedschap. 50 dikke machines op één accu. Snoerloos klussen? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is... dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 18 plus, speel bewust. Iedereen een lotcadeau! Voor de gratis extra trekking van de Postcode Loterij op 16 juli. Met je postcode maak je 5 keer kans op 1 miljoen en vele andere geldprijzen. Heb jij al een lot? Ga snel naar postcodeloterij.nl en grijp je kans. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. NOS NTR. De kandidaatministers van kabinet Schoof 1 gaan op sollicitatiegesprek. Ik vond het persoonlijk ook bijzonder en eervol om dit gesprek vanochtend te voeren. Ik heb geen gekke bijbaan. Ik denk dat de meeste mensen weten wat mijn baan nu is. Het is natuurlijk gewoon een eer om dit te mogen doen. Ik ben zeker fit genoeg. Ja? Ja. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. De vier vicepremiers en de ministers van Financiën en Justitie zijn inmiddels op gesprek geweest bij formateur Van Zwol en kandidaat premier Schoof. Daar ga ik het over hebben met onze verslaggever in Den Haag, Ewout Kiefiet. Nou, Ewout, hebben deze kandidaten de test doorstaan? En wie is toch diegene die zei dat hij fit is? Ja, dat is meneer Van Heel. Dat is de nieuwe minister van Justitie. Ah. Ja, die vond zich fit genoeg. Hij zag ook wel fit uit, moet ik zeggen. En dat was wel een van de vragen die ze krijgen. Ben je gezond genoeg? Hoe is het met je gezondheid? Maar belangrijker is natuurlijk, wat heb je op je kerfstok? En daar zijn dan 3 onderzoeken naar gedaan. Onder meer door de AIVD. En dat was ook het onderzoek waar Marcus Owen niet doorheen kwam van de PVV. Maar ook van de Belastingdienst en van Justitie. Ben je in aanraking gekomen met Justitie? Heb je je belastingaangifte altijd netjes ingevuld. Daar wordt naar gekeken. Dat moeten die mensen dus ook kunnen verantwoorden in dat gesprek. Nou, en deze mensen die vandaag op gesprek kwamen, zeiden dat ze er allemaal doorheen gekomen zijn. Oké. En voor het weekend ging het in crisissfeer over de kandidatuur van Marjolein Faber voor de minister van Asiel. Wat hoorde je daar nog over vandaag? Ja, dat bleef toch ook wel vandaag het gesprek van de dag. En het verschilt wel per partij hoe ze zich daartoe verhouden. Als je bijvoorbeeld naar BBB'ers en PVV'ers luistert, die vinden het eigenlijk allemaal niet zo'n probleem. Die zeggen, we moeten vooral letten op wat Faber nu zegt en in de toekomst gaat zeggen. En ze heeft beloofd zich nu te houden aan de afspraken die gemaakt zijn rond de rechtsstaat. Bij NSC hoor je dat ook wel, wordt vooral daarna verwezen. Het meeste ongemak zit toch wel bij de VVD'ers. uit die partij klinkt ook veel kritiek hierop. En luister maar naar hoe de kandidaat-ministers zich daarover verantwoorden vandaag. Wij gaan samenwerken aan de uitwerking van al die afspraken in een regeerprogramma. Dat we er zijn als kabinet voor iedereen hier in Nederland. En op die manier ons werk gaan doen. Nee, het zijn termen die ik niet zou gebruiken. En onze partijleider Dylan Jezielkes heeft er al wat over gezegd. Sofie Hermans heeft er vanochtend al wat over gezegd. En daar sluit ik me bij aan. Maar er zijn VVD'ers die er wel degelijk moeite mee hebben. Snapt u dan die zorgen niet? Die snap ik zeker. En ik vind het ook goed dat die zorgen worden geuit. Vindt u dat ze excuses moet maken? Nee, en daar ga ik verder ook geen uitspraak over doen op de inhoud nu. Ja, dat was weer de justitieminister Van Wil. Die vindt dus niet dat er excuses gemaakt moeten worden door Faber. En ze verwijzen vooral naar hun partijleider, maar ook naar Hermans, die de vicepremier wordt. En ze hopen dat die storm een beetje gaat liggen. Maar morgen, dan is het de beurt aan Faber. Dus het zal zeker nog wel de komende dag het gesprek van de dag zijn. Ja, want dat is, neem ik aan, ook iets wat wel aan de orde zal komen in dat sollicitatiegesprek, toch? Zeker. Het gaat inderdaad om hoe kan zij dat beleid straks gaan uitdragen. En zij wordt de minister van Asiel. Dan gaat ze dus over migranten. En daar heeft ze nogal wat dingen over gezegd in het verleden. En ook omvolkingstheorieën onder meer gebezigd in het parlement. Dus dat zal een pittig gesprek worden. Tegelijkertijd, over het algemeen zijn deze gesprekken geen blokkade voor kandidaat-ministers. Het gebeurt eigenlijk niet dat ze daar niet doorheen komen. Maar er is al heel veel gebeurd in deze formatie. We hebben ook Marcus Sauer gezien die toch teruggetrokken werd. Dus dat wordt morgen nog wel een spannend gesprek, denk ik. Nee. Morgenavond staat dat gepland. Hey, en die ministers die dan vandaag allemaal op gesprek kwamen, is van hen duidelijk geworden wat voor beleid zij willen gaan voeren? Ja, er is wel wat naar gevraagd. En dan wordt natuurlijk heel veel verwezen naar het akkoord wat gesloten is. Hermans bijvoorbeeld van de VVD, die wordt de minister van Klimaat. En ze zei erover dat ze vooral de doelen wil halen die gesteld zijn, de klimaatdoelen, en dat ze daarvoor staat. Ook als de discussie over Faber speelt, verwees ze vooral naar wat zij wil bereiken als minister. En de minister van Financiën, beoogd minister van Financiën Heijnen, die waarschuwde dat hij wel een hele strenge minister van Financiën gaat worden. Het belangrijkste taak is natuurlijk dat we die overheidsfinanciën weer op orde gaan brengen. Ik vind echt dat dat moet door minder uit te geven. En ook dat de begrotingsdiscipline weer terugkomt. Het zijn heftige jaren geweest de afgelopen jaren, waar veel is uitgegeven. En dat moet een tandje minder. Dus u gaat heel veel nee zeggen? Dan ben ik wel van plan, ja. Bezuinigen of belastingen verhogen? Wat mij betreft bezuinigen. Bezuinigen. Bezuinigen is natuurlijk nooit leuk, maar ik vind wel dat we die overheidsfinanciën op orde moeten brengen door minder uit te geven. Nogmaals, niet gelijk weer naar die belastingknop te grijpen. Ja. En ik kan niet wachten om daarmee aan de slag te gaan, want ik vind dat de overheidsfinanciën er netjes voor moet staan. Ja, hij stond echt bijna te popelen. Nou, kan niet wachten op bezuinigingen. Ja, daar leek het op. Hè. Hij zei het niet helemaal zo, maar hij stond inderdaad wel met een strenge toon daar voor de microfoon. En dat wordt ook wel de toon, denk ik, die we vaker gaan horen. De afgelopen kabinetten was er veel geld beschikbaar. Dat wordt nu echt anders, waarschuwt deze VVD'er. En er zijn ook wel wat plannen in het hoofdlijnakkoord die misschien niet zo haalbaar zijn. Bijvoorbeeld een lagere afdracht aan de Europese Unie. Als dat niet lukt, waarschuwt deze Heijnen ook, dan ga ik het ergens anders vandaan halen, die bezuiniging. Hm. Dus dat kan best nog wel een streng kabinet gaan worden op dat punt. Heel spannend. Wil ik alleen nog een datum van je? Ik denk 2 juli, en dat is een gok van mij, maar in ieder geval de eerste week van juli, dan moet het kabinet op het bordes staan. En dan die week moet ook het kabinet zich voor het eerst gaan presenteren in de Tweede Kamer. En dan kunnen ze echt aan de slag. Dat is over 2 weken. Dankjewel, Ewout Kiewiet vanuit Den Haag. Albert Heijn is de agressie tegen het personeel zat en gaat extra maatregelen nemen. Zo verdwijnt bijvoorbeeld het naambordje op de kleding van de medewerkers. De marktleider onder de supermarkten maakt melding van meer dan 1000 incidenten per jaar. Ook XL10, een trainingsbureau dat agressietrainingen geeft aan medewerkers van winkels en overheidsinstellingen, merkt dat de agressie enorm toeneemt. Verslaggever Jeroen Schutijzer liet een en ander over zich heen komen van agressietrainer Kim Biemans. We flikken toch eens op, man! Met je teringzooi hier! Ga lekker iemand anders lastigvallen, kuthoer! Tuut, tuut. Ja, Kim Biemans, u speelt dit nu, maar dit is uit de praktijk. Ja, dit is het verbale agressie wat we heel erg veel zien op dit moment binnen de retail. Doe nog eens wat. Zeg, vuile kuthoer, als jij nu niet mij met rust laat en even oprot van mijn mandje, ja, dan sla ik die tanden uit de bek van je. Waar komt in hemelsnaam die agressie allemaal vandaan? Wat we met name zien is een enorme toename vanaf de coronaperiode. Mensen die zijn ergens geraakt, op wat voor manier dan ook. Dat kan zijn een stukje angst of een gevoel van onrecht. En dat maakt dat mensen een korte lontje hebben. waardoor de agressie is toegenomen. Vervolgens komt er toch wel een recessie achteraan. Alles wordt duurder. Nou, op het moment dat je van tevoren weet, ik moet nu een boodschap halen, maar ik heb daar eigenlijk geen geld meer voor, en ik weet dat ik met deze boodschappen het laatste geld van mijn rekening opmaak, maar ik heb nog 2 weken te gaan en 4 kinderen... Ja, dan kan ik me de onmacht van zo iemand voorstellen. Waarmee ik het niet goedkeur dat de agressie die diegene op de medewerker afvuurt, dat keur ik absoluut af. Ja, u heeft het nieuws van vanochtend gezien. Het verbaasde mij niet. Ik vind het heel erg logisch. Veel medewerkers zijn jong. En op het moment dat iemand verbaal agressief wordt en direct een naam gebruikt, dan voelt dat heel erg kwetsbaar. Die naam gaat dus van de kleding af. Zou dat helpen? Ik denk niet dat het de agressie vermindert, maar ik kan me wel voorstellen dat het gevoel van veiligheid iets meer is. Omdat er niet direct een naam wordt genoemd in het verbale geweld dat iemand kan gebruiken. Dus het maakt je anoniemer. En dat geeft een groter gevoel van veiligheid. Zeker voor de jonge mensen die bijvoorbeeld binnen een Albert Heijn werkzaam zijn. U bent agressietrainer. Ja, ik merk vanaf coronatijd zijn onze opdrachten verdrievoudigd. Wat voor tips geeft u de mensen nou mee? Rustig blijven, goed blijven ademhalen, handig begrenzen. Ik hoor u schelden. Ik voel me hier niet fijn bij. Ik wil dat u hiermee stopt. Wat is er aan de hand? En met die ene vraag kun je erachter komen met wat voor agressiesoort je te maken hebt. Is het emotie, dan ga je het gesprek aan met de agressor. Blijkt het instrumenteel te zijn, dan ga je daar korte metten mee maken. En dan betekent het dat je de agressor een keuze biedt. Wat zegt u dan? Als u stopt met schreeuwen, dan kan ik u verder helpen. Gaat u door met schreeuwen, dan betekent het dat ik de politie ga bellen. Bijvoorbeeld. Of dat ik u laat verwijderen uit het pand. U kunt nog wel even vooruit met die cursussen. Ja, ik vrees, ik hoop het niet, maar ik vrees dat we voorlopig nog heel erg druk zijn. Er zullen misschien mensen zijn die zeggen van wat een slap gedoe, aanpakken die handel. Ja, er is natuurlijk al jarenlang sprake van meer blauw op straat. En daar ben ik absoluut een voorstander van. Meer sociale controle. Wat we ook zien gebeuren is dat mensen vaak bang zijn op het moment dat er in de openbare ruimte agressie plaatsvindt. En ik denk dat het mooi is als we elkaar gaan helpen. Dat als we zien dat iemand binnen de Albert Heijn belaagd wordt, dat meer winkelend publiek de desbetreffende medewerker kan bijstaan en kan helpen. Dat was Kim Biemans van die anti-agressietraining. Niet alleen Albert Heijn neemt maatregelen, ook de Dirk supermarkten en de Jumbo doen dat. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De spits verloopt wat minder druk dan anders. Er staat wel file door een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Je staat daardoor vast tussen Hoogvliet en Rotterdam-Zuidplein. Vertraging is 25 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Meerdere kinderen van een basisschool in Os zijn vrijdag met de dood bedreigd. De school en de kinderopvang daarnaast blijven daarom morgen uit voorzorg dicht. Leerlingen kregen volgens Omroep Brabant een foto met 4 kogels erop met de namen van de kinderen erbij. Op een andere foto zijn 3 pistolen te zien. Vandaag lieten enkele ouders hun kinderen al thuis en er is aangifte gedaan. Vitesse lijkt het toch voor elkaar te hebben. Alle signalen wijzen erop dat een Nederlands bedrijf de Arnhemse club gaat redden. Omroep Gelderland sprak met mensen die vannacht een akkoord hebben bereikt. Daarin zou het voortbestaan van Vitesse worden vastgelegd. De club zit in zwaar weer. Er is een miljoenenschuld en tientallen werknemers van Vitesse verloren hun baan. En wie zometeen met de trein gaat, moet rekening houden met flinke vertraging. Door defecten aan het spoor rijden er veel minder treinen. Zo gooit een kapotte wissel tijdens de spits roet in het eten tussen Utrecht Centraal en Ede-Wageningen. En ook tussen Utrecht en Schiphol rijden veel minder intercities. We'll be right back. Empire of the Sun, Walking on a Dream. Van een miljardenwinst naar een recordverlies van ruim 6 miljard euro. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom zit in de problemen. Problemen die voor een groot deel te maken hebben met het verlies van Europa als afzetmarkt voor Russisch gas. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Ja, Geert, Gazprom, een staatsbedrijf dat gas levert. En ook hier bekend sinds de energiecrisis van een paar jaar geleden. Wat is het voor soort bedrijf? Nou, Gazprom was tot 2022 in ieder geval de belangrijkste gasleverancier van Europa. En dat is iets dat al heel lang teruggaat. Eerder had je het ministerie voor de gasindustrie in de Sovjet-tijd. Gazprom is daarvan de opvolger, zeg maar. En dat ministerie leverde al decennia lang getrouw gas aan Europa. Dat was eigenlijk nooit een probleem sinds de jaren 60. In 2001 begon Gazprom ook aan Nederland te leveren, rechtstreeks vanaf het Jamalski-eiland in Noordwest-Siberië, in het kader van de Nederlandse strategie gas voor later, om het Groningse gasveld te ontzien en gas van elders te betrekken. Maar sinds Poetin aantrad in 2000 is Gazprom steeds meer gebruikt als een politiek instrument. Eerst om vooral Oekraïne onder druk te zetten en later, en dan loop je al tegen het begin van de oorlog aan, steeds meer ook Europa in zijn geheel. Ja, en dat is dus de oorzaak van de problemen, dat wegvallen van Europa als afzetmarkt. Dat is de primaire oorzaak. Er is nog een andere oorzaak. En dat zijn gewoon de enorm kostbare en ook weer politiek geïnspireerde investeringsprogramma's van Gazprom. Maar het gaat inderdaad vooral om het wegvallen van die export. Dat was op het hoogtepunt een aantal jaren geleden, was dat bijna 200 miljard kubieke meter gas per jaar. Nu is daar nog, ik geloof, iets minder dan 20 miljard kubieke meter van over. Want er gaat nog steeds gas naar Europa. Via Turkije en zelfs ook nog via Oekraïne, hoe gek het ook klinkt. Dat is een contract dat loopt in ieder geval tot 2025. En wordt daarna niet verlengd waarschijnlijk. Maar Rusland heeft gedacht, Poetin heeft gedacht, dat hij Europa onder druk kon zetten. Dat Europa geen alternatief had voor het Russische gas. Hij heeft daarom is hij begonnen met het afsluiten van de gaskraan. In 2021 was het al om Europa te dreigen met het bevriezen van het continent. En voor Europa was dat juist een stimulans om elders gas te gaan zoeken in heel snel tempo. En dat is gelukt. En dat betekent dat Rusland die markt is kwijtgeraakt. Ja. Een markt die ze waarschijnlijk nooit meer zullen terugkrijgen. En de problemen bij Gazprom, toch een staatsbedrijf, wat betekent dat voor de Russische economie? In ieder geval voor de Russische staatsbegroting is dat een flinke knauw. Dat betekent niet, het is niet de doodklap. Hè. Het is niet het eind van de Russische economie. Maar het is wel een heel gevoelig verlies. Want Gazprom was een hele belangrijke belastingbetaler. Olie brengt nog meer geld op. Maar ook daar zie je langzamerhand zich problemen aftekenen. En die zijn ook het gevolg van westerse sancties. Het ontbreken van de nodige technologie om nieuwe olievelden, moeilijk bereikbare olievelden, om die te exploiteren. Dus dat zal op termijn ook consequenties hebben. Maar dit is voor Rusland zeker een groot verlies. Ja, en is dat dan ook, merkt de Russische bevolking daar ook iets van? Nou, de Russische bevolking gaat er in andere opzichten misschien iets van merken. De Russische bevolking zal waarschijnlijk meer moeten gaan betalen voor het gas. En dat komt doordat het gas voor binnenlands gebruik in Rusland, dat werd altijd gesubsidieerd als het ware, door de hoge inkomsten uit de export. Daardoor konden de prijzen binnenlands laag worden gehouden. En werd het dus gesubsidieerd. Maar ja, dat zal moeten veranderen. Omdat dat gas, dat kan allemaal niet meer worden betaald. Dus de mensen zullen waarschijnlijk meer moeten gaan betalen. Is er kans, Geert, dat die financiële positie van Gazprom wordt verbeterd? Op de middellange termijn is er geen kans op, is er geen perspectief op. Het is ook een simpele rekensom. Hè. Ik had het net over 200 miljard kubieke meter naar Europa. Dat de laatste jaren was dat rond de 150 miljard kubieke meter. Maar Poetin heeft vaker gezegd dat hij het gas wel naar China wil gaan verkopen. Maar A, China heeft niet zoveel gas nodig van Rusland. B, fysiek is dat niet mogelijk. Omdat die gaspijpleidingen die dat gas vanuit West-Siberië naar China zouden kunnen brengen, die zijn er op dit moment niet. Om die die aan te leggen. Dat is een geldverslindend project. Dat zal 10 tot 15 jaar vergen. En misschien wel tot 100 miljard euro of meer. Dus het is heel twijfelachtig of dat ooit zal gaan gebeuren. En ja, die volumes die dus naar elders zouden kunnen gaan, die kunnen nooit dat niveau bereiken van het gas dat naar Europa ging. Dus het is een simpele rekensom. En als je daarnaar kijkt, dan kun je concluderen dat Rusland of niet meer die grote exporteur van gas kan blijven, tenzij misschien ergens ver in de toekomst na de oorlog Europa op een gegeven moment zegt van oké, we willen toch wel weer gas uit Rusland hebben. Maar die volumes, die omvang zal dan lang niet zo groot zijn als in die hoogtijdagen van een aantal jaren geleden. Ja, dat lijkt ook inderdaad een heel ver scenario in ieder geval. En kan zo'n bedrijf dan ook failliet gaan? Theoretisch kan dat wel, maar voorlopig zal Rusland er alles aan doen om Gazprom toch drijvende te houden. Maar hoe lang ze dat kunnen volhouden, dat is zeer de vraag. We hadden nu een verlies, dat noemde je net al, van rond de 6 miljard dollar of euro. En waarschijnlijk zal dat alleen maar toenemen. Dus het is vanaf nu blijft Gazprom gewoon een kostenpost en niet een bedrijf dat geld in het laadje brengt. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. En vanavond ook meer over dit onderwerp in Nieuwsuur om 9:30 op NPO 2. En zometeen in Nieuws & Co. is Kamervoorzitter Martin Bosma welkom bij de Nationale Slavernijherdenking. Dat is geen vanzelfsprekendheid, stelt de organisator van die herdenking. Ik spreek diegene straks. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. Het is 6:30, het nieuws met Kirsten Klomp. Een basisschool en een bijbehorende kinderopvang in Os blijven morgen uit voorzorg dicht, omdat kinderen met de dood zijn bedreigd. Meerdere groep 8 leerlingen kregen via Telegram foto's binnen van kogels met de namen van kinderen erop. De politie zegt de zaak heel serieus te nemen en doet onderzoek. Meer dan 150 Nederlanders van kleur en 35 organisaties willen niet dat Tweede Kamervoorzitter Bosma een krans legt bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden. Ze vinden dat de PVV er al jaren een racistische ideologie verspreidt. Bosma zelf zegt dat hij is uitgenodigd en dat hij dus gewoon komt. Een vrouw van 46 die afgelopen vrijdag werd neergestoken in Osdorp in Amsterdam is aan haar verwondingen overleden. Ze werd donderdagnacht gevonden in een bakkerij. En even verderop werd diezelfde nacht ook een man neergestoken. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Een man van 38 is opgepakt als verdachte. En in de eerste week van juli staat het nieuwe kabinet op het bordes, zegt formateur Van Zwol. In diezelfde week kan de Kamer dan in debat met beoogd premier Schoof over de plannen van het kabinet. De ploeg komt 28 juni al bij elkaar om afspraken te maken over de taakverdeling. Bianca Damink, om 5:00 zei je het is minder druk dan normaal. Is dat nog steeds zo? Ja, het blijft een beetje hangen op zo'n 250 kilometer file in totaal. De meeste die staan in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. Maar ook op de A59 heb je nog wel behoorlijk wat vertraging van Os naar Den Bosch. Want bij Os ligt rommel op de weg. Vanaf knooppunt Paalgraven heb je daardoor bijna een half uur extra reistijd. De A2 is na een ongeluk wel weer vrij. Van Utrecht naar het zuiden bij Zaltbommel. Het oponthoud is nog een kwartier. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam kun je na een ongeluk ook weer doorrijden. Bij Rotterdam-Charloos gebeurde dat. Ook daar is de vertraging nog bijna een kwartier. Verder rijdt het nog langzaam op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Leerdam en knooppunt Gorkum. En ook daar moet je een kwartier geduld hebben. Willemijn Hubert is hier voor het uitgebreide weerbericht. Willemijn, volgens mij hing het vandaag behoorlijk af waar je zit in Nederland, wat voor weer je krijgt. Jazeker. Het was echt heel veel zonneschijn in het noordwesten van Nederland. 8-9 uur, ruimschoots. En in het zuidoosten was het echt nog wel heel erg lang bewolkt. Er viel ook af en toe wat regen. En morgen hebben we weer zo'n dag met hele grote verschillen. En wie hebben er geluk en wie niet? Nou, in het noordwesten is het opnieuw waarschijnlijk het meest zonnig. En dan blijft het denk ik ook in het uiterste noordwesten en dan ook vooral de Waddeneilanden droog. En in het zuidoosten van Nederland, maar ook in heel veel bredere stroken, ook over Zeeland heen, de provincie Utrecht, Gelderland, gaat het regenen. En dat kan soms flink oplopen. Ik denk dat in een brede strook over vooral het noordoosten, of het oostelijke gedeelte van Noord-Brabant en het noorden van Limburg, wel 20 tot 40 millimeter, misschien wel uitschieters naar 50 millimeter neerslag kan vallen. Het is nog niet in de ochtenduren. In de ochtend is het nog droog, maar dat krijgt wel te maken met meer bewolking. Ja, en in de loop van de middag gaat het dan echt regenen. Kan ook onweer bij je zitten. Dus dan heb je echt een heel ander plaatje in het noordwesten en in het zuidoosten van Nederland. Wow. Het wordt morgen 18 graden op de Waddeneilanden en 22 misschien nog in delen van de provincie Limburg. En als we kijken naar de dagen daarna, dan zien we nog steeds wel wat neerslag in de verwachting zitten. Woensdag overwegend droog, denk ik. Donderdag dan in de loop van de dag vanuit de zuiden buien en vrijdag op uitgebreidere schaalbuien, ook dan weer kans op onweer. Temperaturen liggen dan rond een graad of 20. En wanneer begint de zomer, Willemijn? Ik vraag het even namens Nederland. Ja, ik geef je groot gelijk. In het weekend zien we een kleine voorzichtige omslag. Want dan beginnen de neerslagkansen echt af te nemen. En als ik kijk naar de pluim, die controleer ik gewoon elke keer als ik dat aan het. Dat is een soort lange termijn voorspelling. Dat is een lange toch? Termijn verwachting. En dan kan je kijken van, nou, wat is de trend in de neerslag? Wat is de trend in de temperatuur? En ik zie voor het eerst dat die temperatuur echt wat meer richting de 25 graden. Uitschieters naar de 30 graden zelfs gaat. En ook dat de neerslag een hele platte pluim wordt, zou ik maar zeggen. Dus dat die eigenlijk op nul blijft steken. En dat is vanaf na het weekend. Dus ik heb wel een beetje hoop dat er dan langzamerhand wat meer zomer deze kant op gaat komen. Leven de pluim. Dankjewel, Willemijn. Ster. Hey, ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Keesmit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Van Barsten. Oh, no! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking met een hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op een 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met 200 euro transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Als hij zijn hart niet had gevolgd, hadden we hem waarschijnlijk niet gekend. Wassily Kandinsky, een van de grote vernieuwers in de moderne kunst. Tot zijn 30ste was hij jurist, totdat hij voor de keuze kwam. Een academische carrière of de kunst. Nu is er sinds lange tijd weer een overzichtstentoonstelling van zijn werk in het Hart Museum in Amsterdam, de voormalige Hermitage. Verslaggever Jeroen de Jager laat zich rondleiden door Bink van Vollenhoven, die de videofilms bij de expositie maakte. Dit is het karretje met alle Kandinsky paraphernalia erop. Behalve de catalogus hebben we heel veel merchandise met Kandinsky. Notitieboeken, gerecyclede koffiebekers. Ja. Uitbuiten die boel. We gaan het enorm uitbuiten. We hebben een winkel vol voor iedereen, voor iedere portemonnee. Het is ook niet niks natuurlijk, Kandinsky in huis. 60 werken. Fantastisch. In mijn verbeelding maak ik schilderijen met toverachtige nuances van de natuur. Als ik mijn ogen sluit, dan zie ik de beelden voor me. Ze brengen me in vervoering tot in het diepste van mijn ziel. Ik word kunstenaar. Ik vertrek. Filmpje komt van jou, Bink. Klopt. Je bent hiervoor gevraagd om de tentoonstelling over Kandinsky op te luisteren. Ik heb gesolliciteerd voor de functie storyteller. Aha. En ik heb dus een verhaal gemaakt waarin ik Kandinsky aan het woord laat. En ben je gek van zijn werk? Was je dat al? Wist je meteen van hier moet ik, dit moet ik doen? Ik ben echt een fan. Want wie is Kandinsky voor jou? Behalve een bijzondere kunstenaar, ook iemand die iets heeft gedaan met beeld, wat ik bijna een taal noem. Een eigen beeldtaal ontwikkeld die universeel is, positief is, wonderlijk is en die iedereen inspireert. Zullen we dan meteen naar een goed voorbeeld daarvan gaan? Want hier staan we in zaal 1, dat is zijn vroege werk, hè? Dat is figuratief nog. Studies, studies. Echt studies naar de natuur. Ja. Hier zien we die typische werken van kunnen we naar eentje lopen die ik heel erg mooi vind? Ja. Dit werk, die met die rode vlek. Bild mit rotem vlek. Aha, zo heet hij ook. En dit is dan die rode vlek, linksboven. Ja. Heel abstract. Ja. En hoe lees jij dit werk dan? Bij dit werk krijg ik heel veel verlangen bijna om erin te duiken. Omdat het een soort wereld van kleur is. En je ziet een landschap, maar ook weer niet. En het is zo'n overgangsfase. Een soort droomwereld. Het is echt een droomwereld, ja. Ga ik even lezen wat voor tekst erbij staat. Dit grote doek markeert het hoogtepunt zelfs. Jawel, we hebben het te pakken. Van Kandinsky's studies naar abstractie in München. Elke verwijzing naar de werkelijkheid is afgeschaft ten gunste van een vormloze, organische wereld. Ik ben ineens een ongewenste buitenlander uit een vijandig land. Ik vlucht. Dit zijn de parallellen met nu. Exactly. En dat is precies wat eigenlijk in al die video's zit. Het gaat over zijn leven, maar je ziet gewoon dat het vandaag eigenlijk hetzelfde is. De punt kan een ongemerkt stipje aan de horizon zijn, maar evengoed het begin van iets nieuws. Een nieuwe zin in een verhaal of een moment in een schilderij. Annabel Bernie, directeur hier van Hart. Geweldig natuurlijk om Kandinsky in huis te hebben met zo'n hoeveelheid aan schilderijen. Hebben we ooit zoveel werken van Kandinsky in één keer in Nederland gehad eigenlijk? Nou, naar mijn weten niet. Het is alweer een lange tijd geleden, ik denk een jaar of 12 geleden, dat er een keer een tentoonstelling is geweest in het Haags Gemeentemuseum toen nog. Ja. Maar we hebben hier natuurlijk een retrospectief van de collectie van het Centre Pompidou. En die hebben heel veel, hè? Want die hebben heel veel gekregen, geloof ik, van de weduwe van Kandinsky. Ja, Nina Kandinsky, die heeft ter gelegenheid van de opening van het Pompidou aan Claude Pompidou, de vrouw van de toenmalige president Pompidou, waarnaar het museum vernoemd is. Volgens mij zijn het iets meer ruim 1100 werken, waarvan 120 serieuze grote werken, waarvan net iets meer dan de helft nu hier is. Dat is echt ongelooflijk. Ja, het is ongelooflijk. En wij hebben daar deze prachtige tentoonstelling uit kunnen samenstellen met als kers op de taart de kamer die hij in 1922 heeft gemaakt in Duitsland bij Gropius, bij het Bauhaus. En die is nu hier weer bij elkaar en in elkaar gezet. Niet buiten Frankrijk geweest nog na 1977. We zijn er heel erg trots op dat hij hier te beleven is. Met koppige zelfbeheersing komen deze vreemde wezens die kleur worden genoemd. Hier vertelt Kandinsky hoe de kleuren als ze uit de tubus komen eigenlijk autonome wezentjes zijn. Elk moment klaar om gewillig nieuwe combinaties aan te nemen. Dankjewel voor de rondleiding, Bink. Alsjeblieft. Dat was heel gezellig met jou. Nieuwe werelden te creëren. De Kandinsky-tentoonstelling in het Hart Museum in Amsterdam. Als we nu niets doen aan de gezondheidsramp die zich voltrekt, dan komt de welvaart in Nederland in gevaar. Met die oproep komen 22 gezondheidsfondsen vandaag. Door slecht eten, weinig bewegen en een ongezonde leefomgeving leven we korter in goede gezondheid. In het manifest wijzen de gezondheidsfondsen, de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven op hun verantwoordelijkheid. Ik ga het daarover hebben met Lisbeth van Rossum, hoogleraar obesitas aan het Erasmus MC. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is niet voor het eerst dat de overheid en de industrie horen dat het beter moet op dit gebied. Wat maakt deze oproep anders? Ja, ik denk wat belangrijk is dat dit een krachtsbundeling is. Niet van één gezondheidsfonds, maar van 22 gezondheidsfondsen die met elkaar een manifest hebben geschreven. En dat dit gaat over eigenlijk vrijwel alle chronische ziekten die voor een deel veroorzaakt worden door ongezonde leefstijl en door onze leefomgeving. En dat we weten in Nederland dat er ruim 10 miljoen mensen hebben een chronische ziekte. Dus dit gaat niet alleen over type 2 diabetes of alleen over kanker. Nee, dit gaat over al die ziekten. Astma, reuma, kanker. Al die ziekten bij elkaar geven enorm veel gezondheidskosten, maar ook leidt tot minder arbeidsparticipatie. Dus het is een enorm dringende oproep vanuit al die gezondheidsfondsen. Ja, ze gebruiken dus ook het woord ramp. Is dat wat u betreft een goede term? Ja, ik steun dat eigenlijk wel. Want als je nu ziet dat meer dan 10 miljoen mensen chronische ziekte hebben en vervolgens dat we die zorgkosten die worden steeds hoger en steeds onbetaalbaarder. We weten dat op een gegeven moment heel veel mensen 1 op de 3, 1 op de 4 in de zorg moeten gaan werken. Maar dat betekent ook voor de economie in Nederland. We hebben deze mensen nodig voor allerlei andere arbeidsprocessen. Dus ook voor de economie in Nederland hebben we gewoon nodig dat we deze gezondheidsramp serieus nemen en dat we kunnen kijken hoe we die kunnen inkeren, maar ook vooral kunnen voorkomen dat het nog erger wordt. Ja, die conclusie is natuurlijk al wel vaker getrokken. Er zijn bijvoorbeeld ook preventieakkoorden. Dan zit de overheid ook met de industrie om tafel. Heeft dat dan helemaal niets opgeleverd? Nou, er zijn een aantal akkoorden. Eentje was inderdaad met toen nog minister Edith Schippers en het bedrijfsleven met het akkoord samenstelling productverbetering. Het liep tot 2020. Nou, dat heeft inderdaad bar weinig gedaan. Dan in het Nationaal Preventieakkoord vanaf 2018. Nou, dat heeft wel wat zoden alvast aan de dijk gezet. Daar zit ook voor een deel ook de voedingsindustrie aan tafel bij de tafel overgewicht bijvoorbeeld. Niet bij de tafel tabak. Dus daar zijn grotere stappen gezet. Maar bij tafel overgewicht gaat dat wat lastiger. Tegelijkertijd worden de kleine stapjes gezet. Maar inmiddels zien we dat de toename enorm is van het aantal chronische ziekten. En meer dan de helft van Nederland heeft overgewicht. En is het duidelijk dat er gewoon ook wettelijke maatregelen echt nodig zijn. En waar moet ik dan aan denken? Bijvoorbeeld prijsprikkels, waarbij bijvoorbeeld gezond eten goedkoper wordt en ongezond eten duurder. Een suikertax bijvoorbeeld. Onder andere een suikertax en btw-verlaging op groente en fruit bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld een verbod op reclame voor ongezonde producten. 80% van de producten nu die in de reclame zijn, zijn ongezonde producten. Dat is helemaal geen enkele reden om daar mensen toe aan te zetten. En ook bijvoorbeeld afstand tot bijvoorbeeld fastfoodketens. Niet vlak voor scholen daar de kinderen aan blootstellen. Dus enorm veel maatregelen die je op gemeentelijk niveau en op landelijk niveau kan invoeren om de volksgezondheid te beschermen. Ja, en dan hoor ik de mensen nu alweer zuchten en zeggen, ja, hallo, mogen we dat even lekker zelf bepalen? Wat zegt u dan? Nou ja, mensen hebben inderdaad kunnen makkelijk het gevoel krijgen dat ze betutteld worden, maar sterker nog, we worden al betutteld, maar dan de andere kant op. Als wij denken dat we allemaal zelf voedselkeuzes maken, maar wij maken het gros van onze voedselkeuzes, om een voorbeeld te noemen, is onbewust. En dat zijn allemaal processen die vanuit de biologie van ons systeem, dat we bijvoorbeeld keuzes maken op ons beloningssysteem en hoe hongerig we zijn. En een deel maar echt een actieve keuze. En die wordt ongelooflijk daardoor ook beïnvloed door de voedselomgeving. Dus wij denken dat we keuzevrijheid hebben, maar die is in werkelijkheid maar heel beperkt als we ons realiseren dat 80% van de producten in de supermarkten ongezond is. Dus ja, de hele omgeving lokt ongezond gedrag uit. Dus we worden al betutteld. Laten we dan maar de goede kant op betutteld worden. Dank u wel voor dit gesprek. Hoogleraar obesitas Lisbeth van Rossum. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De files worden langzaam maar zeker korter. De meeste staan nog in de regio Rotterdam en Den Haag. Wat nog opvalt is de A59 van Os naar Den Bosch. Want bij Os ligt een lading bakstenen op de weg. Je hebt daardoor 20 minuten oponthoud. Er staat file vanaf knooppunt Paalgraven. Sportnieuws. De Nederlandse skateboarder Candy Jacobs gaat deze zomer niet naar de Olympische Spelen in Parijs. Door een blessure miste 34-jarige Jacobs het laatste Olympische kwalificatietoernooi in Hongarije. En ze staat nu nog te laag op de wereldranglijst om naar Parijs te mogen. 3 jaar geleden zag Jacobs haar Olympische droom ook al in rook opgaan, toen ze vanwege een positieve coronatest verplicht naar het quarantainehotel moest en niet meer in actie mocht komen. Bij de Olympische Spelen in Parijs ontbreekt ook tennister Arina Sabalenka. Zij wil het eerst wat rustiger aandoen en kiest voor haar gezondheid. Ik neem liever wat rust om er zeker van te zijn dat ik fysiek en mentaal klaar ben voor het hardcourtseizoen, liet Sabalenka optekenen. En over een kwartiertje gaat op het EK voetbal de wedstrijd tussen België en Slowakije beginnen. Die wordt gevolgd voor ons door Dien van het Laar. Dien, wat voor wedstrijd verwacht jij? Een vermakelijke wedstrijd, want België heeft in aanvallend opzicht echt wereldspelers om uit te kiezen. En Slowakije, ja, daar weten we van een afstandje niet zo heel erg veel van. Behalve dat ze oerdegelijk zijn, uitstekend kunnen verdedigen en met ongelooflijk veel kracht en energie de tegenstander vaak de wil op willen leggen. Nou, de omstandigheden die zijn er echt fantastisch voor. 58.000 man, de ene kant van het stadion in het wit en in het blauw. Dat zijn de fans van Slowakije. En aan de andere kant van het stadion mensen in patatzakken, in frietzakken, in het rood, in het zwart en in het geel. En ja, dat kun je raden. Dat zijn de Belgen helemaal uitgedost. 27 uur na de start van Nederland op dit EK mogen ook onze zuidenburen los over een kwartier. Dankjewel, Dien. Tot later. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma moet wegblijven bij de slavernijherdenking op 1 juli in Amsterdam. Die oproep doen ruim 150 prominente Nederlanders, onder wie Sylvana Simons en psychiater Glenn Helberg, in een brief. En ook de organisatie van de herdenking zelf, het NINSE, heeft vandaag een brief gestuurd naar Bosma, die ook Kamerlid is voor de PVV. Voorzitter van het NINSE, Linda Nooitmeer, goedemiddag. Goedemiddag. In uw brief schrijft u dat er onrust is ontstaan over de komst van Bosma naar die herdenking op 1 juli. Waarom is die onrust ontstaan? De onrust heeft te maken met het feit dat uitspraken die de heer Bosma als PVV-Kamerlid gedaan heeft ten aanzien van het slavernijverleden, dus het dossier, en ten aanzien van de zwarte gemeenschap zelf, heel kwetsend zijn. En dat men de scheiding tussen de Kamervoorzitter en de heer Bosma als PVV-Kamerlid ook gewoon niet maakt. Iets wat de heer Bosma zelf wel heeft aangegeven, maar dat komt gewoon niet aan. Nee, u wilt dat hij gaat reflecteren over zijn uitspraken. Zeker. Kunt u een voorbeeld noemen van wat hij dan heeft gezegd in het verleden? Nou, ik wil niet alle nare uitspraken herhalen, maar wat ik een belangrijk voorbeeld vindt, is dat hij vorig jaar bij het debat over het herdenkingsjaar, met name de held Tula, die op 3 oktober 2023 is gerehabiliteerd, heeft gecriminaliseerd. En ook alle voorouders die toen betrokken waren bij de slavenopstand in Curaçao in 1795. En dat is een van de problematische uitlatingen. Ja, vanmiddag in de Tweede Kamer werd Bosma gevraagd om te reageren op uw verzoek. Dat was na vragen van de partij DENK. Ik ben gewoon uitgenodigd, punt. Ja, en dus ga ik. Dat is gewoon nog steeds mijn uitgangspunt. En ik heb nog nooit meegemaakt dat een Kamervoorzitter die ergens wordt uitgenodigd eerst moest reflecteren. Dat is een nieuw. En excuses ook nog, dat is nieuw voor mij. Maar volgens mij staat de uitnodiging nog, dus het staat nog steeds in mijn agenda. Ja, mevrouw Nooitmeer, wat vindt u van deze reactie? Dat is heel jammer. Kijk, de uitnodiging is gericht aan de Kamervoorzitter. De Kamervoorzitter die ook aan heeft gegeven dat hij er voor alle Nederlanders is. We hebben in onze brief ook aangegeven dat het heel belangrijk is dat we ook van hem verwachten in die rol. Dat hij met ons werkt aan een waardige, veilige en respectvolle herdenking. En dat het heel belangrijk is om dat te bewerkstelligen. Dat hij op zijn minst gaat reflecteren. Zodat hij ook het respect naar de gemeenschap kan uiten. Maar hij zegt net, ga ik niet doen. Dat lijkt me ook, hij is heel stellig. Nou, wat ik zeg, dat is teleurstellend. Wij hebben ook aangegeven dat als hij niet wil reflecteren, dat we graag een vervanger zien. Dus dan hoopt u dat, of dan wil u dat hij een vervanger stuurt. Maar als hij nou hieraan vasthoudt en zegt, ja, ik ben nou eenmaal de Kamervoorzitter. Dit is de functie die jullie uitnodigen. Ja, wat doet u dan? Kijk, ik vraag me af waarom de heer Bosma, als hij met ons verzoek om te werken aan een waardige, veilige, respectvolle herdenking, niks doet. Geen achter wil slaan op de gevoelens binnen de gemeenschap die heel belangrijk is, juist op 1 juli. Ik denk dat hij ook weet waar 1 juli voor staat. De herdenking van de afschaffing van de slavernij. Eerbetonen aan de slachtoffers van de transatlantische slavernij. Dan is de vraag aan de heer Bosma, waarom zou hij daar per se bij willen zijn? Ik denk dat het heel belangrijk is dat het instituut, dat de vertegenwoordiging van de Kamer er aanwezig is. En het nadrukkelijke verzoek blijft om ervoor te zorgen dat er een vervanger komt die zich op zijn minst kan verhouden tot deze geschiedenis en deze herdenking. Ja. In een persbericht van 5 dagen geleden van het NINSEE zei u: sinds 19 december 2022 is het respect voor de voorouders op 1 juli een vanzelfsprekendheid. In die zin is de aanwezigheid van juist de heer Bosma bij de herdenking op 1 juli de gelegenheid om onderdeel te zijn van dat bezinnings- en bewustwordingsmoment. De recente geschiedenis heeft inmiddels aangetoond waar een nieuw verkregen bewustzijn toe kan leiden. Wat is er in de afgelopen 5 dagen veranderd? Nou ja, wij blijven erbij. NINSEE organiseert al 22 jaar de herdenking dit jaar. En wij hebben door alle stormen heen, ook bij het kabinet en ook bij het wegvallen van de subsidie van het NINSEE, hebben we onze focus gehouden op kennisoverdracht, focus op de bal, excuses voor elkaar krijgen, et cetera. En ook het besef dat bewustwording heel erg belangrijk is. Het instituut van de Kamer is belangrijk. De Kamervoorzitter is belangrijk. En daarom hebben wij die ook uitgenodigd. En we gingen er natuurlijk ook van uit dat als een Kamervoorzitter de uitnodiging aanvaardt, dat daarmee het respect dat al verkregen is op 19 december 2022 en 1 juli 2023, dat die vanzelfsprekendheid dat die erin zit. Hmm. Er is heel veel onrust geweest. Het scheiden van de Kamervoorzitter en het Kamerlid Bosma is niet aan de orde. Ik kan me niet voorstellen. Want het is 1 persoon, maar er zijn ook niet. Er zijn ook mensen die zeggen, inderdaad, het is de functie, je moet dat loszien. Daar zegt u van, dat kan niet. Dat hebben wij in eerste instantie gedaan. Dat doen we altijd. Want als we dat niet deden, dan bestonden we als een NINSEE niet. Het gaat om Nederlands slavernijverleden. En we hebben niet de luxe om te kiezen met wie wij tussen haakjes zaken doen. Het gaat ons echt om het dossier. En in eerste instantie breng je die scheiding. Dan komt er gewoon heel veel onrust. Die wij ook begrijpen, zeggen we ook in onze brief. En vervolgens verwacht je dan dat ook de Kamervoorzitter daar zijn verantwoordelijkheid in neemt. Gaat u hem nog bellen om dit uit te leggen en te vragen of hij een vervanger kan sturen? Ja, wij blijven altijd in gesprek. Ik denk dat de weg van gesprek het beste is. Bent u met hem in gesprek? Nee, ik zeg, wij blijven altijd in gesprek. We zijn nog niet in gesprek. Okay. We gaan er sowieso alles aan doen om ervoor te zorgen dat 1 juli een veilige, waardige, respectvolle herdenking wordt. Waarbij we het respect betuigen aan de voorouders. Als hij nou toch besluit om te komen, hoe gaat die herdenking er dan uitzien? Zijn er dan veel mensen die niet willen komen? Nee, kijk, ik denk, ik zeg net, wij gaan ervoor zorgen dat de rust die we nodig hebben op 1 juli, dat die daar gewoon is. Wij hebben van belangrijke stakeholders binnen de gemeenschappen, in de samenleving eigenlijk, ook meegekregen dat de mensen er gewoon zijn. Want at the end of the day gaat het niet over de Kamervoorzitter. Het gaat niet over de voorzitter van het NINSEE. Het gaat over de voorouders en het gaat over het respect dat zij verdienen op 1 juli. En daarvoor gaan wij zorg dragen. Dank u wel. Linda Nooitmeer, voorzitter van het NINSEE, voor dit gesprek. En dan, de Franse sterspeler Mbappé riep jongeren op om te gaan stemmen in plaats van te praten over de EK-wedstrijd vanavond tegen Oostenrijk. De 5 voor 6. Je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Dit is een cruciaal moment. We zien dat extremen de macht kunnen krijgen. We hebben de kans de toekomst van ons land te bepalen, zegt Mbappé. Hij is niet de eerste topsporter die zich mengt in een maatschappelijk debat. Memphis Depay bijvoorbeeld wil al jaren dat racisme strenger bestraft wordt. Het gaat verder dan alleen een statement van ons. Het is dan verder aan kabinet of in de politiek. Wat voor straffen daarop komen. Maar welke invloed hebben dit soort uitspraken van topsporters? Moeilijk te meten, maar zeker niet te onderschatten. Kijk maar naar Kylian Mbappé, die alleen op Instagram meer dan 100 miljoen volgers heeft. Zegt sporthistoricus Paul Reef. Topatleten hebben gewoon een heel breed publiek en daardoor ook invloed op mensen. Het zijn rolmodellen, ze zijn bekend. Het aantal topsporters dat zich politiek uitspreekt lijkt gestegen sinds American footballer Colin Kaepernick in 2016 uit protest knielde tijdens het Amerikaanse volkslied. Omdat er een soort van ruimte is geschapen door de Black Lives Matter protesten na de moord ook op George Floyd. No, this country stands for freedom, liberty, justice for all. And it's not happening for all right now. Waardoor dit soort van protest tegen discriminatie en voor dit soort van universele waarden als tolerantie meer is toegestaan. Bondsbestuurders zoals Gijs de Jong van de KNVB worstelen met het scheiden van sport en politiek. Daarvoor geldt, uiteindelijk moeten zij zich concentreren op het veld, op het presteren. Het kan afleiden, maar het gaat ook in tegen de oerprincipes van topsport, zegt historicus Paul Reef. Sinds het ontstaan van moderne sport eigenlijk wordt gepretendeerd dat sport politiek neutraal zou moeten zijn. Dat je niet zou moeten uiten. Toch zijn er altijd sporters die zich willen uitspreken tegen de wens van hun bond of organisatie in. En je ziet eigenlijk in het algemeen dat als atleten zich over een politiek gevoeliger onderwerp uitlaten, zoals Al Ghazi over Palestina. Opkomen voor onrecht, in de zin van wat een voetbal niet aangaat, maar wel zijn mening wil uitdroven. Dat er dan eigenlijk veel meer discussie ontstaat dan over kwesties waar minder controversie is. Natuurlijk hebben niet alle topsporters zin om over iets anders dan hun sport te praten. Met de man of the match van gisteren, Wout Weghorst, voorop. Natuurlijk wist ik dat die vragen ook weer zouden gaan komen, maar ik wil daar niet meer zoveel over zeggen. En, ik wil gewoon lekker over voetbal praten. En dat is de reden waarom ik hier ben. NPO Radio 1. 5 dagen. Het EK voetbal is begonnen. Ja, daar is hij! In de Haagse Schilderswijk hebben bewoners de oranjegekte tot ware kunst verheven. Hier is werkelijk waar alles oranje. Zelfs koning Willem-Alexander bezocht dit oranje bolwerk. Ja, hij zegt, zeg maar gewoon Willem. Ik zeg, Willem, even foto's dan. 5 dagen parkeert de gele bus de hele week in de oranje wereld van de Schilderswijk. Om te praten met de inwoners van deze multiculturele wijk over voetbal, samenhorigheid en het leven in de wijk tijdens het EK. Het is niet normaal wat in die 2 maanden gebeurt. Dit is gewoon 2 maanden lang burendag. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. 18 plus, speel bewust. Iedereen een lotcadeau voor de gratis extra trekking van de Postcode Loterij op 16 juli. Met je postcode maak je 5 keer kans op 1 miljoen en vele andere geldprijzen. Heb jij al een lot? Ga snel naar postcodeloterij.nl en grijp je kans. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Co. Uit het niets was hij daar toch ineens, de Natuurherstelwet. Zo komt er een einde aan een fel debat waarin natuur en landbouw lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Straks bespreek ik de concrete gevolgen van die wet. En ook de Belgen hebben nu het EK voetbal afgetrapt. Wij volgen hier de wedstrijd tegen Slowakije. Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De regeringscrisis in Oostenrijk leidt niet tot de val van het kabinet. Bondskanselier Nehammer zei in een toespraak dat hij alle reden heeft om het kabinet te laten vallen, maar dat hij zo vlak voor de verkiezingen in september chaos wil voorkomen. Ik werde dat niet doen. En ik doe dat deshalb niet. Weil het wichtig is dat dit land geordnet, ohne chaos, dass dieses Land eben nicht in diesem Chaos versinkt, das nämlich bedeutet für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Milliarden an Kosten. De Oostenrijkse milieuminister Gewessler van De Groenen stemde vanochtend onverwachts in met de Europese Natuurherstelwet, die daardoor werd aangenomen. Nehammer, zelf van de christendemocratische ÖVP, wil naar het Europese Hof van Justitie stappen om de Oostenrijkse steun voor de wet terug te draaien. Gewessler zelf zei dat er een moedige beslissing nodig was, omdat de gezondheid en het geluk van toekomstige generaties op het spel staat. In Os zijn kinderen van een basisschool met de dood bedreigd. Dat meldt Omroep Brabant. Leerlingen van groep 8 kregen op hun Telegram-account foto's van kogels. En op die kogels stonden hun namen. Ook kregen ze een foto van 3 pistolen. De politie bevestigt dat er een onderzoek loopt naar de bedreiging. De basisschool in Os en de bijbehorende kinderopvang blijven morgen voor de zekerheid dicht. Martin Bosma is niet van plan om weg te blijven bij de komende herdenking van het slavernijverleden in Amsterdam. Hij is als Tweede Kamervoorzitter gevraagd om een krans te leggen. 150 prominenten en 35 organisaties willen dat hij wegblijft vanwege uitspraken over slavernij in zijn tijd als PVV-Kamerlid. Uit de parkeergarage in Nieuwegein, die eind vorige maand deels instortte, zijn de eerste 15 auto's weggehaald. Die stonden op de begane grond. Er staan nu nog 128 auto's geparkeerd in de garage van het Sint-Antonius ziekenhuis. En op het EK voetbal heeft Roemenië met 3-0 gewonnen van Oekraïne. Op dit moment beginnen de andere twee landen uit groep E, België en Slowakije. En om 9 uur vanavond is Oostenrijk-Frankrijk uit dezelfde pool als Nederland. Het nieuwe kabinet staat in de eerste week van juli op het bordes. Dat meldt formateur Van Zwol. Diezelfde week kan de Tweede Kamer dan in debat met premier Schoof over de plannen van het kabinet. En op vrijdag 28 juni komt het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB bij elkaar voor het constituerend beraad. In dat overleg worden onder meer afspraken gemaakt over de taakverdeling. Al de hele dag hebben Van Zwol en Schoof gesprekken met kandidaat-ministers. Als eerste was vanochtend VVD'er Hermans aan de beurt. En ook beoogd minister van Financiën Heijnen kwam langs. Hij zei dat hij strak op de uitgaven gaat letten. Het belangrijkste taak is natuurlijk dat we die overheidsfinanciën weer op orde gaan brengen. Ik vind echt dat dat moet door minder uit te geven. En ook dat de begrotingsdiscipline weer terugkomt. Het zijn heftige jaren geweest de afgelopen jaren. Waar veel is uitgegeven. En dat moet een tandje minder. Bezuinigen of belastingen verhogen? Wat mij betreft bezuinigen. Een 46-jarige vrouw die afgelopen vrijdag werd neergestoken in Osdorp in Amsterdam is aan haar verwondingen bezweken. Ze werd in de nacht van donderdag op vrijdag gevonden bij een flat. En even verderop werd diezelfde nacht ook een man neergestoken. Hij ligt nog in het ziekenhuis. De politie heeft een 38-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de twee steekpartijen. Over hun motief is nog niets bekend. Het weer op de meeste plaatsen is het droog met een mix van zon en wolken. Ook vanavond en vannacht is het overwegend droog. Morgen in de loop van de ochtend bewolkt en later veel regen. In het zuidoosten in de middag ook kans op onweer en windvlagen. Het wordt morgen maximaal 21 graden. Dankjewel Kirsten. Bianca Damink bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? De files worden intussen heel snel korter. Er staan er nog 3 die eruit springen. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je door een ongeluk bij Beverwijk 20 minuten op onthoud. Er staat nog file vanaf knooppunt Rottepolderplein en de linkerrijstrook is dicht. Ook in Noord-Holland staat er file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Sint Maartenzee en Schorel door werkzaamheden. Daar is de vertraging een kwartier. En in Noord-Brabant heb je ook nog een kwartier oponthoud op de A59 van Os naar Den Bosch. Er staat file tussen knooppunt Paalgraven en Os, want daar ligt nog een lading bakstenen op de weg. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. En, keuze kunnen maken? Ja, deze Ford Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. De Ford Transit Range biedt alles wat jouw bedrijf nodig heeft. Nu tijdelijk vanaf slechts 1,9% rente. Kijk op Ford.nl. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Op dit moment speelt België tegen Slowakije op het EK. Dien van het Laar. En de Belgen zijn met een valse start aan dit eindtoernooi begonnen. Want na 6 minuten komen ze verrassend op achterstand tegen de Slowaken. Ivan Schans, een speler uit de eigen competitie, die schiet van dichtbij binnen. Als zijn ploeggenoot Robert Bozenik in eerste instantie op de handen van Koen Kasteel schiet. Maar die Schans die staat daar iets verder aan de zijkant. Onoplettendheid bij de Belgische verdedigers. Dus gemakkelijk met de binnenkant van de voet in de verre hoek achter de Belgische goalie. En dat betekent dat België aan de bak moet. Ze creëren nog 2 kansen, maar nog geen goals. En dus staan ze met 1-0 achter. Dan, de natuurherstelwet is er door na maanden van onzekerheid en discussie. Omdat Oostenrijk gisteren zei toch voor te gaan stemmen. En dus heeft de wet het gehaald nadat er eindeloos over vergaderd is. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, met de kleinst mogelijke meerderheid stemden de Europese milieuministers dus voor die natuurherstelwet. Zo komt er een einde aan een fel debat waarin natuur en landbouw, ecologie en economie lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. EU-correspondent Kiesja Hekster legt nog even uit wat er precies in die natuurherstelwet staat. De naam zegt het eigenlijk al, de natuurherstelwet wil dat in Europa landen verplicht gaan worden om zijn best te gaan doen om de natuur te herstellen. Want dat is de achtergrond. De natuur is in hele slechte staat. De Europese Commissie zegt dat 80% van de natuur in slechte staat is en dat het dus hoog tijd wordt om die natuur te herstellen. Nou, landen moeten daar allemaal plannen voor gaan maken. De bedoeling is dat in 2030 30% van die natuur ook weer in verbeterde staat is. Dus er moeten allerlei maatregelen genomen gaan worden. Heel veel discussie is er geweest over de vraag of dat een resultaat verplichting moest zijn of een resultaat inspanning. Nou, een inspanning, dat is het uiteindelijk geworden. Dat betekent dat er mensen, hun landen, hun best moeten gaan doen. Maar toch zitten er nog heel veel juridische haken en ogen aan, waardoor bijvoorbeeld Nederland zei, ja, wij vinden dit toch te ver gaan. Nederland is een van de landen die uiteindelijk ook tegen deze wet gestemd heeft. Maar ondanks de Nederlandse tegenstand is de wet dus nu toch een feit. Wat betekent dat voor de natuurbescherming en voor de landbouw? Dat ga ik vragen aan Jeroen Kandel, universitair hoofddocent Landbouw en Voedselbeleid van de Wageningen Universiteit. En Esther de Snow, hoofdredacteur van De Nieuwe Oogst. Meneer Kandel, ik begin eventjes bij u. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u ervan dat deze natuurherstelwet er toch nog is gekomen? Ja, het is heel onverwacht, hè. We hadden eigenlijk niet meer verwacht dat de wet er zou komen. Maar Oostenrijk draaide op het laatste moment. Ik denk zelf, ik heb me vanuit de wetenschap de afgelopen jaren hard gemaakt voor deze wet. We zien hoe grote uitdagingen in onze landbouw, in ons voedselsysteem zijn. De effecten van klimaatverandering, milieudegradatie. Hè. Kijk nu bijvoorbeeld naar de effecten van de natte lente op de landbouw. Ja, die impacts die worden steeds groter. En het wordt toch tijd dat overheden de landbouw en onze economie op een andere manier gaan inrichten. En dat is waar deze wet de overheden toe oproept. Ja, wat kunt u uitleggen? Wat gaat deze wet nou concreet betekenen voor de natuurbescherming in Nederland? Nou, concreet wordt er van de lidstaten gevraagd om binnen 2 jaar een plan naar Brussel te sturen, naar de Europese Commissie te sturen, waarin ze aangeven hoe ze natuurgebieden die nu in een slechte staat verkeren gaan verbeteren. Hè. Dus het schrijft niet aan de lidstaten voor hoe ze die doelen moeten behalen, maar wel dat ze met realistische plannen moeten komen. En het idee is dan dat in 2030 30% van die natuurgebieden verbeterd moet zijn en in 2050 zelfs 90%. Ja, het is wel veel. De wet is wel wat afgezwakt, toch? Ja, hè, dus er zou eerder ook een verslechteringsverbod inkomen. En dat betekent dat als lidstaten de natuur herstelden, dat die vervolgens niet opnieuw mocht verslechteren. Op zich ook logisch, hè? Als je daar veel geld in steekt, dat je ook niet wil dat die weer verslechtert. Maar dat is afgezwakt. Dus het zijn nu vooral bindende doelen. Maar er is wel iets meer flexibiliteit ook voor de lidstaten in de wet opgenomen. Ja, en hoe dwingend is deze natuurherstelwet? Moet de nieuwe minister hier meteen mee aan de slag? Ja, ik denk het wel. Hè. Dus dat plan binnen 2 jaar en de eerste doelen binnen 2030 gehaald, ja, dat vergt toch wel hele snelle actie. En het komt natuurlijk bovenop heel veel Europese milieu-klimaatwetgeving die al sinds de jaren 90 bestaat, waar Nederland al heel erg mee worstelt. Hè. Zie bijvoorbeeld de stikstofcrisis. Dat gaat over wetgeving uit de jaren 90. Ja, en eigenlijk is deze wet een wet die ja, al die wetgeving nog eens bij elkaar brengt en stelt van ja, lidstaten, jullie moeten dit echt serieuzer gaan nemen. En zeker Nederland loopt op dit moment niet voorop in Europa. Nee, en als we dat als Nederland nou niet doen, wat dan? Ja, dan zou in het ergste geval de Europese Commissie naar het Hof van Justitie kunnen stappen. En dat zou Nederland boetes kunnen opleggen. Het zal in ieder geval door de andere lidstaten ook niet gewaardeerd worden. Maar uiteindelijk ja, valt of staat wetgeving altijd met of politici er ook uitvoer aan geven. En dat ligt natuurlijk op dit moment in Nederland, ook met de nieuwe coalitie, best wel lastig. Ja, we gaan zien hoe dat gaat. Dank Jeroen Kandel van de Wageningen Universiteit. Praat ik door met Esther de Snow. Goedenavond. Ja, goedenavond. U bent hoofdredacteur bij Nieuwe Oogst. Dat is een platform voor de agrarische sector. Hoe is het aangekomen daar in die sector dat de natuurherstelwet alsnog is aangenomen? Ja, de boerenorganisaties die hebben echt heel verbolgen en heel boos gereageerd. Ze hadden dit natuurlijk niet meer zien aankomen en zijn ook zeker niet blij met deze wet. Waar zijn ze precies niet blij mee? Ze zijn vooral bang dat zij landbouwgrond moeten inleveren om daar meer natuur van te gaan maken. Maar met name de veenweidegebieden die wij kennen in Nederland, dat is 145.000 hectare. Dus vooral boeren in Friesland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, die gaan hiermee te maken krijgen. Dat zijn melkveehouders die op die veenweidegebieden hun koeien hebben lopen. En die veenweidegebieden die zullen veel natter gemaakt moeten worden dan nu het geval is, om uitstoot van CO2 tegen te gaan. En dat betekent dat die melkveehouders het veel moeilijker gaan krijgen en eigenlijk niet meer of nauwelijks nog hun koeien daar kunnen laten weiden. En daarnaast ook akkerbouwers, die zullen ook aan het werk moeten met landschapselementen. En dan moet u denken aan houtwallen, aanleg van bosjes, poelen, vennen, dat soort zaken. Al met al zien boeren dit als een niet positieve wet, die vooral Nederland heel erg veel geld gaat kosten. Uit berekeningen van Berenschot zou dat 76 miljard zijn tot 2050... moeten boeren dus nog meer natuurregels voldoen. Ja. Zal juist nu de BBB van plan was met hun departement, wat zij nu, hè, landbouwdepartement, wat zij in handen hebben, om die boer centraal te stellen en veel minder de natuur. Ja, dat was het idee ook, hè, dat het nieuwe kabinet wil gaan onderhandelen over minder strenge regels voor boeren. Ja, dat deze natuurherstelwet er nu toch door is. Is dat dan ja weer een extra iets waar ze hopen dan een uitzondering op te krijgen, denkt u? Ja, de vorige minister, nu nog demissionair, minister Van der Wal, die heeft heel erg haar best gedaan om die aanvankelijk veel strengere natuurherstelwet echt wel bij te stellen. Dat is haar ook gelukt. Bijvoorbeeld wat ik net zei over die veenweidegebieden. Daar is ook wel in geregeld nu dat daar een uitzondering voor komt. Voor dat soort type gebieden. En ook zijn er nog wel andere uitzonderingen die Nederland echt al wel passen, die nu wel meegenomen zijn in die wet. Maar ja, het klopt. De nieuwe BBB-landbouwminister die zal inderdaad hiermee aan de slag moeten. En terwijl zij dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet van plan was. Dank u wel. Esther de Snow, hoofdredacteur van De Nieuwe Oogst. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan nog maar een paar files. Alleen de A9 die is nu dicht van Amstelveen naar Alkmaar. Dat is tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost. Er is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Omdat de weg helemaal dicht is, moet je omrijden. Dat kan via de A22. Moslims in Mekka hebben te maken met hevige regenval. In die stad in Saoedi-Arabië worden deze dagen miljoenen pelgrims verwacht voor de islamitische bedevaart. Door die stortbuien zijn de temperaturen met een paar graden gezakt. Dat is op zich goed nieuws, want afgelopen weekend liep de temperatuur in Mekka nog op tot 48 graden. Daardoor overleden zeker 14 Jordaniërs. Ja, België is snel op achterstand gekomen tegen Slowakije op het EK voetbal. Dien van het Laar, hebben de Belgen daar al een antwoord op? Nee, vooralsnog nog niet. Slowakije heeft de boel echt uitstekend voor elkaar. Je ziet na die openingstreffer van Ivan Schrans dat ze zich massaal terug laten zakken op eigen helft. En dat ze België bewust aan de bal laten om onze zuidenburen maar een mogelijkheid te geven om richting het doel van de Slowaken te komen. Maar ja, die weten ze wel redelijk ver nog van het vijandige doel af te houden. En dat is nog altijd een enigszins verrassende 1-0 voorsprong voor Slowakije. Daar hadden de Belgen toch hele andere verwachtingen bij gehad. Want net zoals Nederland worden ze gezien als een outsider voor de Europese titel. Dat is echt al tientallen jaren geleden dat die voor het laatst überhaupt in Belgische handen is gekomen. En de afgelopen jaren hadden ze natuurlijk een enorme gouden generatie met spelers die aan de top van de wereld speelden. Maar daar zijn er inmiddels een paar van met pensioen. En zijn er nog een paar van over, zoals De Bruyne, zoals Lukaku, die de ene na de andere inschiet op het moment bij zijn wedstrijden in het Belgische nationale team. Maar ja, in dit eerste kwartier van deze wedstrijd komen ze allemaal nog niet aan bod. En dus een verrassende achterstand voor onze zuidenburen tegen Slowakije. Dan hebben we na 18 minuten een 1-0 voorsprong voor de Slowaken. Dankjewel, Dien. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een basisschool en bijbehorende kinderopvang in Os blijven morgen dicht. En dat leerlingen uit groep 8 met de dood zijn bedreigd. Vorige week ontvingen zij een foto van 4 kogels met daarop hun namen. Jan Walen is verslaggever bij Omroep Brabant. Goedenavond, Jan. Goedenavond. Jullie hebben ouders gesproken daar in Os. Is jou al duidelijk wat er precies is gebeurd? Nou, er zijn kinderen bedreigd van die basisschool. Kinderen uit groep 8, dat is vrijdag gebeurd met die foto's die je net noemde. En die foto's die zijn ook rondgegaan op social media. Nou, dat heeft voor heel veel onrust gezorgd, dat kun je begrijpen. En dat heeft er ook toe geleid dat een aantal ouders aangifte heeft gedaan bij de politie. Nou, de politie en de school nemen dat hoog op. De politie is nu volop aan het inzetten om die dreigementen te laten stoppen. En je vertelde het net al, de school heeft besloten om de deuren te sluiten. En ze laten net het laatste nieuws weten dat het pas weer open gaat als ze het gevoel hebben dat dat veilig is. Hmm. Dus het zou na morgen ook nog langer dicht kunnen zijn. En kinderen die geen opvang hebben, die worden op een andere locatie van een school, van datzelfde schoolbestuur, dan toch opgevangen. Ja, is duidelijk wie er achter zit, achter die bedreiging? Dat zijn speculaties. Wij horen verhalen dat het ook een kind is die de bedreigingen heeft geuit. Een kind dat niet op die basisschool zit, maar die wel de slachtoffertjes die op die basisschool zit zou hebben bedreigd. Dat zijn verhalen die we horen, dat weten we niet zeker. Maar de politie is daar natuurlijk nu volop mee bezig. Ja, en ze nemen het dus ook wel echt behoorlijk serieus, als dus in elk geval morgen nog de school en het kinderdagverblijf dicht blijven. Ja, maar ik denk dat hij ook wel komt. Kijk, vandaag hebben al sommige ouders besloten om hun kinderen niet naar school te sturen nadat ze van de verhalen hadden gehoord. Dus ja, dan moet er iets gebeuren. Dan moet de rust terugkeren. En misschien is het dan slim. En ik denk dat dat de gedachte is geweest om dan nu te zeggen, het voelt nu niet veilig op die school, dus daar moeten we wat aan doen. Vandaag, toen de school uitging om 14:15, vertellen ouders mij, stond er ook politie en handhavers voor de school om een beetje een oogje in het zeil te houden en iets van dat gevoel van veiligheid te geven wellicht. Ja, en wellicht heeft de school gedacht, we moeten nu vooral voor veiligheid gaan. Die kunnen we nu kennelijk niet genoeg bieden en daarom gaan we nu dicht. Ja, en dat verhaal van dat het een leerling zou zijn van een andere school. Hoe is dat ontstaan dan? Ja, daar weten we eigenlijk onvoldoende van. Er zou iets van een conflict aan ten grondslag liggen. Maar wat dat dan precies is, ja, dat weet ik niet. En ik weet niet of de politie dat inmiddels al weet, maar die zal daar volop mee bezig zijn, denk ik. Dank voor jouw update. Verslaggever van Omroep Brabant, Jan Walen. Wie krijgen de nieuwe topposities in Europa? Daarover hebben de 27 EU-regeringsleiders het op dit moment tijdens de Europese top in Brussel. Het is de eerste top na de Europese verkiezingen van vorige week. Tijn Cede is in Brussel. Ja, Tijn, over welke topjobs gaat het vanavond? Ja, dat zijn de belangrijkste banen. De voorzitter natuurlijk van de Europese Commissie. Dan de voorzitter van de Europese Raad, iemand die de EU-toppen zeg maar in goede banen leidt. En de nieuwe EU-buitenlandchef. En dan ook nog de voorzitter van het Europese parlement. Maar daar gaat het parlement uiteindelijk vooral zelf over. Nou, een behoorlijk moeilijke puzzel altijd om te leggen. Want er moet een juiste man-vrouw-verdeling zijn. Geografisch, Noord, Zuid, Oost-West-Europa. En politieke kleur. Ook daar moet een balans zijn. Nou, die puzzel leggen, dat duurde in het verleden nog wel eens heel lang. Nachtelijke marathon. En we zijn hier net begonnen, een eerste informele top. Ja, en welke namen gaan er rond in de Brusselse wandelgangen? Nou, de huidige voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die gaat op voor een tweede termijn, dat wisten we. Nou, haar Europese groep van christendemocraten hebben zeer goed gescoord bij de Europese verkiezingen. Ze zijn zelfs nog groter geworden, de grootste partij. Dus ja, het ligt wel heel erg voor de hand dat zij die tweede termijn gegund wordt. Ze wil dus door. Ze was het boegbeeld in die verkiezingscampagne. Dus iedereen is het daar wel grofweg over eens. En dan heb je de huidige voorzitter van het Europese parlement, Roberta Metsola. Nou, ook daar weinig weerstand tegen. Maar dan komen we bij de voormalig premier van Portugal, António Costa. Zijn naam wordt genoemd als nieuwe kandidaatvoorzitter van de Europese Raad. Nou, hij heeft in het verleden een probleem gehad met een corruptieschandaal. Praten we zo meteen nog wel even over. En dan is er nog de Estse premier Kaja Kallas in de race om de nieuwe EU-buitenlandchef te worden. Nou, deze namen die gaan rond. Een man-vrouw balans is er dan niet als zij het worden. 3 vrouwen, 1 man, Costa. Maar ja, verder is er dan wel balans als je het hebt over de politieke kleur en de geografie. Nou, ik vroeg onze demissionair premier Mark Rutte bij aankomst hier in Brussel even naar wat hij van die namen vindt. Luister even mee. Het zijn alle 3 voortreffelijke namen, maar er zit ook een samenhang in. Hè? Dus je moet ook kijken natuurlijk of die hele groep van 27 het eens kan worden over dat hele pakket. En dat zal vanavond niet rond zijn, want het is geen besluitvormend diner, u zegt dat terecht. Maar dan krijg je natuurlijk wel de richting. En dat zijn natuurlijk alle 3 voortreffelijke namen. U zit hier als demissionair regeringsleider aan tafel. Heb je dan wat minder invloed in de hele gang van zaken, in de banencarousel? Dat is in ieder geval niet mijn mentale positie. Ik zit hier echt als premier van Nederland. Nederlands belang. Het Nederlands belang is dat er een sterke Europese Unie is. Dat is belangrijk voor onze banen. Het is ook belangrijk omdat je dan niet alleen staat in een instabiele wereld. Ook een Unie waar de waarden die we gezamenlijk hebben als onderlegger, als onderbouwing van waarom we doen wat we met elkaar doen, centraal moet staan. En dan is het belangrijk dat die topbanen goed ingevuld worden. Ja, dat was demissionair premier Rutte. Als we nog eventjes op twee van die kandidaten inzoomen, Tijn, die Costa en Callas. Wat weten we over hen en wat zijn nou hun kansen? Nou, ze zijn iets twijfelachtiger, die kansen. Allereerst de Portugese voormalig premier Costa. Ik zei het net al eventjes, hij was tot vorig jaar nog premier van Portugal. Hij nam ontslag omdat hij in verband werd gebracht met een corruptieschandaal in zijn land. Hij is daar wel van vrijgepleit. En Portugal heeft hem dus toch gewoon naar voren geschoven als kandidaat. Nou, hoewel het toch een beetje een smet is op iemands bazoen, lijkt dat schandaal toch voor de meeste Europese leiders geen probleem. En zij zien hem dus wel als opvolger van Charles Michel zitten, de huidige raadpresident, dat hij dus de nieuwe wordt. Er was dus wat twijfels. Maar bij Kaya Kallas, de Estse, is er nog altijd wat twijfel. De Baltische is zeer uitgesproken als het gaat om Rusland. Zeer anti-Rusland. Ze wordt ook een beetje gezien soms als een havik. Is dat wel iemand die juist net zo meteen namens de EU diplomatie moet gaan bedrijven? Er zijn ook wat zorgen dat ze veel te veel daarop gefocust is en niet op andere brandhaarden, zeg maar, in het, aan de zuidgrens van Europa, elders. Andere belangen die we in het buitenland hebben als EU. Callas was ook al in de race om NAVO-baas te worden, waar Mark Rutte natuurlijk ook warm voor loopt. Maar ze heeft die kandidatuur heeft ze ingetrokken en ze gaat nu helemaal voor deze baan, dus als EU-buitenlandchef, een van die EU-topjobs, maar nog een beetje onzeker dus. Dankjewel, Tijn CD vanuit Brussel. En dan gaan we nog even naar Dien van het Laar bij België tegen Slowakije. Hoe gaat het daar, Dien? 26 minuten gespeeld, dus halverwege de eerste helft. En het is geen aantrekkelijk duel om naar te kijken. En dat heeft vooral Slowakije aan zichzelf te danken. Maar in positieve zin hoor, want die Slowaken die komen me erg verrassend voor de dag. Die leggen de Belgen gewoon de wil op. En dat had je 26 minuten geleden toen voor het eerst dat fluitje hier klonk. Alles behalve verwacht. Want die Slowaken die hebben dus die gewenste voorsprong te pakken na 8 minuten. En eigenlijk hebben ze daarna ervoor gezorgd dat ze veel zijn gaan inzakken op eigen helft. En op het moment dat ze dachten, nou die Belgen komen we toch iets te dicht bij het goal, dan zijn ze opeens met 3-4 man als levende bulldogs al aan ze op het afstormen om die bal zo snel mogelijk weer af te pakken. En dat lukt vooralsnog heel erg aardig. Want België heeft na die kansen in de eerste 5 minuten eigenlijk heel weinig weten te creëren. En dus kunnen we concluderen na 27 minuten dat Slowakije verdiend voortstaat met 1-0. Dankjewel, Dien. En dit was Nieuws en Co. Zometeen dit is de dag met Thijs van der Brink. Goedenavond, Fleur. In de eerste week van juli staat er een nieuw kabinet op het bordes. En op dat bordes staat dan vermoedelijk ook gewoon de beoogd minister van Asiel en Migratie, PVV'ster Marjolein Faber. En dat leidt tot onrust bij leden van de VVD. Wat is liberaal en wat is wijsheid? Dat zometeen. Dat, na de hoofdpunten van het nieuws met Kirsten. Morgen om 5 uur is er een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. Fijne avond. NPO Radio 1. Een basisschool en een bijbehorende kinderopvang in Os blijven morgen dicht, omdat meerdere groep 8 leerlingen met de dood zijn bedreigd. Ze kregen via Telegram foto's binnen van kogels met hun naam erop. De politie onderzoekt de zaak. De regeringscrisis in Oostenrijk leidt niet tot de val van het kabinet. Bondskanselier Nehammer zei in een toespraak dat hij chaos wil voorkomen. En het land gaat eind september al naar de stembus. De Oostenrijkse milieuminister Gewessler van de Groenen stemde vanochtend onverwacht in met de Europese Natuurherstelwet, die daardoor werd aangenomen. Tweede Kamervoorzitter Bosma is niet van plan om af te zeggen voor de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli. Tientallen organisaties en prominenten willen dat Bosma niet komt vanwege uitspraken over slavernij in zijn tijd als PVV-kamerlid. Bosma zelf zegt dat hij is uitgenodigd en dus ook gewoon komt. De kustwacht van Griekenland wordt ervan beschuldigd migranten geboeid in zee te hebben gegooid. Tenminste 9 mensen zouden op die manier om het leven zijn gekomen. Dat meldt de BBC in een nieuwe documentaire. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen met een graad of 12. Morgen is het bewolkt met bijna overal buien en het wordt dan ongeveer 20 graden. Bij de ANWB zit Bianca Damink. Het aantal files neemt heel snel af. Er staan nog maar 2 opvallende files. In Noord-Holland is de A9 dicht, van Amstelveen naar Alkmaar, na een ongeluk met meerdere auto's bij Beverwijk. Omrijden kan via de A2.